Kiitoksia. Ikinä ette arvaakaan, mitä tulemme seuraavaksi. Ei sen enempää eikä vähempää kuin paistia. Nimittäin minun veljeni Pantsa omassa persoonassaan esittää myös seuraavan kappaleen. Se, mikä kykenee. Mua puripuori karpani, mut miksi suremaan? Jo kauan sitten rääkki löysin siihen puremaan. Alla konja myyni, pullon onnellisten tähtien. On hyvä olo ollut mulla siitä lähtien. Jos posket ei näy takapäin, missä vika on? No sosiaalihuoltohan on ollut vastuuton. Jos viina menee ensin koskiin sieltä aivoihin ja sieltä käsin vaikuttaa. Se kaikki vaivoin, se hyppäämään, hyppäämään. Tänne pari nukkumaan, kun multa ihmisoikeudet on näin mä päässyt nukkumaan. Siis hyppäämään, hyppäämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Taidon olla juoksessa aina se ja maanantaina. Tiistaina keskiviikon elmoistaina. Siis hyppäämään, hyppäämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Mä istun baaritiskillä, janotin kostoa. Vaan eipä taida kannattaa neljä yhdessä hyppiä. On multa liian helppoa, ne siiven hyppiä. Siis hyppäämään, hyppäämään, joka aamu sännätään.